kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 listopada, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Umowa odpowiada polskim interesom, zapewnia premier. Na szczycie w Brukseli zatwierdzono plan Brexitu. Blokady na Ukrainie, kłopoty na niektórych przejściach granicznych. Utrudnienia w ruchu też w Katowicach przed grudniowym szczytem klimatycznym. O przełomowym dniu w Unii Europejskiej i sukcesie Polski w związku z umową brexitową mówi premier Mateusz Morawiecki. W Brukseli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej zatwierdzili warunki wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty. Nadzwyczajny szczyt w Brukseli przebiegał w błyskawicznym tempie. Niespełna pół godziny po jego rozpoczęciu przywódcy państw i rządów 27 krajów Unii zatwierdzili umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz deklarację polityczną dotyczącą przyszłych relacji. Zadowolony z wypracowanego kompromisu był premier Mateusz Morawiecki, który wyraził nadzieję, że dokument rozwodowy zostanie przyjęty przez brytyjski parlament. W przypadku, gdyby zaszła taka okoliczność, która mam nadzieję, że nie będzie miała miejsca, ale że proces nie zostanie zatwierdzony w ramach procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii, mamy również plan awaryjny, mamy również plan B. Od roku się do niego przygotowujemy. Zdanie polskiego premiera umowa odpowiada polskim interesom. Obejmuje wszystkie aspekty, o które nam chodziło, mówił Mateusz Morawiecki. Premier wymienił zagwarantowane prawa Europejczyków, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii, a także zobowiązanie władz w Londynie dotyczące brytyjskich składek do obecnego unijnego budżetu. Mogę powiedzieć również, że osiągnęliśmy pełen sukces. Umowa brexitowa wieńczy prawie dwuletnie negocjacje Brukseli z Londynem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Drogi dojazdowe do niektórych przejść granicznych z Polską są blokowane na Ukrainie. Protestują właściciele aut zarejestrowanych w Unii, którzy do tej pory unikali opłat celnych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszka. Ograniczenia w ruchu występują po ukraińskiej stronie na przejściach Rawaruska-Hrebenne, Krakowiec-Korczowa, Uści-Łuk-Zosin oraz Jagodzin-Dorohusk. Protestujący chodzą po przejściach dla pieszych, ograniczając ruch, palą też opony samochodowe. Nie podoba się im nowe prawo, które wprowadza nowe stawki celne oraz zaostrza kary za ich unikanie. Ukraińskie władze postanowiły uregulować sytuację z nieocalonymi autami, bowiem wielu Ukraińców, korzystając z luk prawnych, wwoziło zarejestrowane głównie w Polsce i na Litwie samochody i korzystało z nich na terytorium Ukrainy. Szacuje się, że takich aut jeżdżących po Ukrainie z numerami rejestracyjnymi krajów Unii może być nawet około 400 tysięcy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Chłopaki przyjechali do Lwowa kręcić etiudę filmową o tym mieście, powiedział portalowi W Polityce ojciec jednego z zatrzymanych. Przypomniał, że studentom grożą nawet 4 lata więzienia, a zdaniem mężczyzny stawiany im zarzut prowokacji politycznej jest absurdalny. We Lwowie zatrzymano w czwartek 3 polskich studentów, którzy chcieli odpalić racę na cmentarzu Orląt. Chłopcy przeprowadzili kilka wywiadów, nakręcili kilka miejsc. Na cmentarzu na potrzeby filmu odpalili świece dymne w kolorach białym i czerwonym, tłumaczy rozmówca portalu. Wywiesili też biało-czerwoną flagę. Miało to tworzyć pewien klimat miejsca. Tym bardziej, że byli tam w czasie setnej rocznicy obrony Lwowa, dodaje ojciec studenta. W Katowicach utrudnienia w ruchu spowodowane przygotowaniami do grudniowego szczytu klimatycznego ONZ. Ratusz uspokaja, że główne drogi w centrum miasta nie zostaną zamknięte, a zmiany dotyczą wyłącznie terenów strefy kultury, zamkniętej przestrzeni podczas obrad.

Proszę Państwa, macie jeszcze dzisiaj niezwykłą okazję tego rodzaju, że usłyszycie laureatów zeszłorocznych i tegorocznych, ponieważ nasz ubiegłoroczny koncert dotyczył poprzednich 10 lat i występowali laureaci tych 10 minionych. W tę niesprawiedliwość trzeba będzie nadrobić. Dzisiaj laureaci ubiegłoroczni pierwszej nagrody Oreada z Woli Moszczenickiej. Pytałem, gdzie jest Wola Moszczenicka. Wszyscy mieszkańcy Woli Moszczenickiej wiedzą, gdzie to jest. My nie wiemy, ale dowiemy się na pewno po tym programie. Mówią, że przyjeżdżają ze wsi i po prostu robią muzykę. Mają swoje brzmienie, które nazywają folkow, w takim sensie jak teatr, off. Grają muzykę folkową, po prostu energetyczną i ciekawą. Kasia Biesaga, śpiew, instrumenty dęte, Adam Marańda, skrzypce, śpiew, Kacper Bienia, akordeon, piano, Mateusz Jędraszczyk, gitara elektryczna, Fabian Justyna, gitara basowa, to jest chłopak, Fabian Justyna. Taka. Pytałem, ale odpowiedziała, że jest chłopakiem. Kamil Kaźmierczak, perkusja, lat 26. No. Właściwie, przyjrzymy się. Dwie piosenki. Pierwsza z nich to Południca do słów Kamila Kaźmierczaka z muzyką Oready oraz druga to Głos ze słowami Kasi Biesagi i muzyką formacji Oreada, która przed nami rozpoczyna koncert. Drzewo, dzbanek świeżego powietrza, wyjdzie na krużganek, pomodli się deszcz. Ja będę dzisiaj piękna, piękna tak jak dawniej, stanę na granicy, pomodlę się o deszcz. Dzisiaj tańczyć w samo południe, pląsać, podaj mi rękę i pokażę ci, jak się traci z oczu żywy świat. Wcale nie bolą cię nogi, nie zwalniaj mój drogi, to jest piękny taniec. Taniec, open, taniec, taniec, open, taniec, taniec, open, taniec, taniec, open, taniec, taniec, open, taniec. Zapomnisz, co to dzban. Nie wyjdziesz na krużganek. Zapomnisz, co to deszcz. Państwu. domu wychodziła, po co śliczne lica malunkiem szpeciła. Miałabyś ty chłopca piękną białą suknię, gromadkę dzieciaków i śliczną chałupkę. Miałabyś ty chłopca piękną białą suknię, gromadkę dzieciaków i śliczną chałupkę. Dzieweczką nad rzeczkę chodziła, czemuś ty wargocia nigdy nie nosiła. Miałabyś ty chłopca, choć w tradycji siła, skrzynia twoja wianna w słońcu by się skrzyła. Miałabyś ty chłopca, choć w tradycji siła, skrzynia twoja wianna w słońcu by się skrzyła. Pod dębem stała, iluś ty kochanków cierpliwie czekała. Miałabyś ty chłopca poczciwego Janka, co by cię pilnował, przyniósł coś do garnka. Miałabyś ty chłopca poczciwego Janka, co by cię pilnował, przyniósł coś do garnka. Ubiegłoroczni zwycięzcy Festiwalu Twórczości Korowód, zespół Oreada. Oreada, Oreada. Oczywiście Oreada to jest taka nimfa górska, nie miłośniczka ciasteczek. A Wola Mokrzczeńska jest wódzkiem.

też przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę wzdłuż, a trochę w poprzek, ale co tam? Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. O kochany, w mordę jeża, weź ty lepiej rozchmurz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Teraz pokażemy właśnie te swoje bardziej łotrowskie oblicze. No bo po prostu czasem się człowiek zdenerwuje. No i korzyść jest taka, że chociaż piosenka jest. Ludzkie i takie jak ze wzoru, gdy wpadasz, rozrabiasz i chlapiesz coś jęzora. Mam prognozy nie najlepsze, mówią wtedy, że w powietrzu gromadzą się cząsteczki burzy, kradu, grozy, deszczu. Choć ze złości trzęsie ciało, wyjdziesz z tego raczej cało. Podam rękę, schowam złość, mimo że można mieć dość. Zaraz wszystko będzie dobrze, zaraz żyć będziemy w zgodzie. Jednak póki co w mojej głowie takie myśli są o tobie. Matole, padalcu i szujo i świnio, łajdaku, bydlaku, odchodź ohydo. Bandyto i kamie, łachudro i szelmo, łajdusie, tu spiże, dranio i mendo. Szwart w charakterze, śmierdzielu, latacza, łachmanie, było trzy i chłopie i wrzo. To jeszcze nie wszystko, bo w zasadzie to ty jesteś dla mnie. To takie łatwe zaserwować sobie piekło, nie mniej. Godzić się niełatwo i przebaczać też jest trudno. Mimo to serce mi mięknie, chcę by znowu było pięknie. Dotąd drakę ubóstwiałam, lecz strasznie się zakochałam. Mimo choćbym się uśmiecham, ty już wiesz, coś we mnie pęka. Próbuję zatrzeć ślady nieudanej próby, zwady, łzy z policzków ocieramy, wzrokiem już nie uciekamy. I choć raptem cię przytulę, myśli te mam jeszcze chwilę. Matule, padalcu i szujo i świnio, łajdaku, bydlaku, odchodź ohydo. Bandyto i chamie, łachudro i szelmo, łajdusie, tu zbliżę, dranio i mendo. Szwart w charakterze, śmierdzielu, latata, łachmanie, tyło, trzy i chłopie i wrzo. To jeszcze nie wszystko, bo w zasadzie to ty jesteś dla mnie. Na szczęście między myślą a słuchem zaszyła się przebaczenia cenzura. Nic już tobie nie powiem, jedynie trochę poprzytulam. Na szczęście między myślą a słowem zaszyła się przebaczenia cenzura. Nic już tobie nie powiem, jedynie trochę poprzytulam, mimo że w głowie ma tole padalcu i szujo i świnio, łajdaku, bydlaku, nie odchodź ohydo. Bandyto i chamie, łachudro i szelmo, łajdusie, tu zbliżę, dranio i mendo. Szwart w charakterze, śmierdzielu, latacza, łachmanie, tyło, trzy i chłopie i wrzo. I to już wszystko, bo w zasadzie to ty jesteś dla mnie. Siostry, ale łotry, no. Ale nagrodę dostały. Trzecia nagroda ubiegłoroczna. Mimo, że mężczyźni byli w jury. Bardzo dziękujemy. Teraz wystąpią przed Państwem laureatki drugiego miejsca w zeszłym roku. Zespół Het Het. Zespół nieliczny, duet. Het Het, oczywiście, jakby sobie pomyśleć po rosyjsku, jakby się przeczytało, drodzy Państwo. Niet, niet. I teraz będzie taka wstawka dotycząca tego, kto powiedział nam da, czyli sponsorów. Organizatorem 11. Festiwalu Twórczości Karody jest oczywiście Fundacja Piosenkarnia Anny Treter. Współgospodarzem był prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski. Patronatem honorowym objęło nas Narodowe Centrum Kultury. Partnerami byli, można krótsze brawo, tak. Dużo kultury, mało braw. Gmina Miejska Kraków, Województwo Małopolskie, AGH, Stowarzyszenie ZAIX, Kraków Airport, Rubinstein Hotel, Stowarzyszenie SAP, Bacówka, Towary Tradycyjne oraz Studio Nieustraszeni Łowcy Dźwięków. Patronami medialnymi byli Polskie Radio Trójka. Lizus! Czekałem, czy ktoś naciśnie guziczek z taśmą. Miesięcznik Karnet oraz portale internetowe Interia, Styl, Kulturatka, portal medialny Wybieram Kulturę, Infomuza. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz ze środków miasta Krakowa. To jest specjalnie tak długo było, żeby dziewczyny sobie opanowały te instrumenty i żeby nie szalały, bo to jak Państwo wiecie, jak się wchodzi do sali i są instrumenty strunowe, to one robią Zatem mamy do czynienia z poetką i muzykiem. Ada Rusinkiewicz, teksty, ukulele, Daria Pusa, bas. Dwie piosenki. Pierwsza z nich to Mrów do słów Ady Rusinkiewicz z muzyką Ady Rusinkiewicz i Darii Pusy oraz A jeszcze do słów Ady Rusinkiewicz z muzyką Ady Rusinkiewicz i Darii Pusy. A przed Państwem informacja, która gra tak, że się człowiek czuje Het Het. Dobry wieczór. Od tego mrozu twarz mi pęka na pół, krew się leje z kącików ust. Od tego mrozu serce pęka na dwa, na, na, na. Nie znałam jeszcze takiej zimy jak ta, że szukam słońca, sopel spada na twarz, że szukam ciepła, a znów parzy mnie lód. Odmraża stopy, dłonie, odmraża mózg. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Nie przewidziałabym w najgorszym śnie, że taka szaleć otuli mnie. Od tego chłodu serce bije się w pierś. Bęc, bęc, bęc. Nie znałam jeszcze takiej zimy jak ta. Nie znałam jeszcze takiej zimy jak ta. Nie znałam jeszcze takiej zimy jak ta. Jak ta. Od tego mrozu twarz mi pęka na pół, krew się leje z kącików ust. Od tego mrozu serce pęka na dwa, na, na, na, na, na. Nie znałam jeszcze takiej zimy jak ta. Już nie znamy się więcej, już nie znamy się więcej, a jeszcze jesteś w mojej piosence. Spotykamy się tylko przypadkiem, spotykamy się tylko przypadkiem. A jeszcze chodzisz w mojej czapce, jeszcze mnie masz w wyszukiwarce, jeszcze mnie chcesz, ale ukradkiem. Jeszcze się śnię, jeszcze się śnię. Już nie znamy się więcej. Już nie znamy się więcej. A jeszcze jesteś, a jeszcze jesteś, a jeszcze jesteś, a jeszcze jesteś. Przed Państwem. Laureatki drugiego miejsca w roku ubiegłym. Ledwie weszliśmy do tego świata, już musimy z niego wychodzić. A teraz uroczysta chwila. Zapraszam na scenę pana Alka Nowackiego, przedstawiciela zarządu Stowarzyszenia SAFP. Powiedział mi, że to nawet bardzo ważna funkcja w tym stowarzyszeniu, bo jest skarbnikiem. I to widzimy czek, który pan Alek właśnie trzyma w ręce. Ja natomiast, to wyjaśniamy słuchaczom radiowej Trójki, trzymam Złote Serce, statuetkę, którą fundacja przyznaje laureatowi pierwszego miejsca. Alku? Po raz enty mam przyjemność w imieniu naszego stowarzyszenia wręczyć naszą nagrodę. To jest dla słuchaczy równowartość 1000 euro i taka ładna statuetka. Statuetka jest dla ciała, dla ducha jest 1000 euro. Serdecznie gratuluję. A tą laureatką w tym roku jest Monika Kowalczyk. Chwila dla fotoreporterów, dla Google'a, dla Google Maps. Monika Kowalczyk pochodzi z Lubelszczyzny. Jest tak zwaną pieśniarką zupełnie wyzwoloną, ponieważ sama sobie siada i pisze to, co wymyśliła. Pieśni są zatem jej, piosenki są jej. Przypuśćmy się, pierwsza pieśń nazywa Słowa Monika Kowalczyk, muzyka Monika Kowalczyk, a druga piosenka to Sepia. Słowa Monika Kowalczyk, muzyka Monika Kowalczyk. Po raz pierwszy skandują pani nazwisko. Drodzy Państwo, tyle chyba. Schodzimy, słuchamy, wnikamy. Skład zespołu: Monika Kowalczyk, gitara akustyczna, wokal, Arkadiusz Bożencki, gitara basowa, Jakub Stasikowski, gitara i ukulele oraz Piotr Karczewski na perkusji. Przed Państwem Monika Kowalczyk z zespołem. Że siebie mamy, że jesteś prawdziwy, a ja nie wierzę w żadne zwidy. Hej, ukochany, przyszłości aksamit się rozpościera, sen na jawie, na wieki i na tu i teraz. Wszystko, co dobre, żadnych błędów za nami, przed nami, pod powiekami. Urządziłam ci mieszkanie, ale to nic nie zmienia, bo jesteś mój. Ale to nic nie zmienia, bo jesteś mój tylko w marzeniach. Ha, ha, ha. Jak tam ci się żyje, tam źródło wody czystej bije, od czubka głowy aż po szyję. Ej, ukochany, jak tam ci się mieszka, żeby nikt ci nie przeszkadzał, zasłoniłam wszystkie wejścia. Jesteś jak ziarenko piasku, jak soczewka, przez którą patrzę na ten świat od tylu lat. A, ale to nic nie zmienia, bo jesteś mój. Hej, ukochany, ty się zmieniasz, zmienia się twoja twarz i co jakiś czas też nowe imię masz, ale to nic nie zmienia, bo kimkolwiek byś nie był, i tak jesteś tylko. Kimkolwiek byś nie był, tam zostajesz. Ha, ha, ha. Nie wyprowadzisz się, zbyt dobrze ci tam jest. Zapominam o innych, ale o tobie nigdy nie, zawsze gdzieś z tyłu głowy, zawsze jesteś z tyłu głowy. A co mam zrobić? Chyba się z tym pogodzić. Więc bądź, bądź, bądź dla mnie miły. Bądź, bądź, bądź dla mnie miły. Bądź miły. Bądź, bądź, bądź dla mnie miły. Uśmiechnij się co jakiś czas. Pokaż, że mnie chociaż znasz. patrzysz na stare zdjęcia, szukasz w swojej pamięci tego, co zdaje się nieprawdziwe. Oglądasz też stare filmy, wszystko na nich tak inne, że aż zdaje się już niemożliwe. Karmisz swoje wspomnienia z dziecięcych lat. Nie uwierzysz, że tak prosty mógł być wtedy twój świat. Patrzysz na stare zdjęcia, jak dobrze było w objęciach tego, kogo ci dawno zabrał czas. Było lepiej kiedyś tam, a może i będzie jeszcze lepiej nam. I tylko się mała tworzy rysa, pada cień, że najgorszy często zdaje się dzisiejszy dzień. Patrzysz na stare zdjęcia, zastygłe jak kamień ujęcia. Każą ci patrzeć w przeszłości twarz, co widzisz tam. Czyste serca i myśli, by dobre pragnienia ziścić. Uśmiech szczery i maniery, kto to zabrał nam? Mała tworzy rysa, pada cień, pada cień. Zespołem. Gratulujemy. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że nie tylko ta kasa się liczy, Alku. Monika została także laureatką sesji nagraniowej, która jest jedną z nagród naszego festiwalu. Będzie jej dokonywać w grudniu tego roku w studiu Nieustraszeni Łowcy Dźwięków w Krakowie. A teraz przed Państwem wystąpi laureat, który w zeszłym roku posiadł tę nagrodę i ta nagroda się tak przydała, że zespół wydał już płytę. Zespół egzotyczny Dandy z paryskich bulwarów, a tytuł płyty przedstawia. Przedstawia, to jest taka część tarnowa przedstawami, zdaje się. Drodzy Państwo, formacja się składa z czterech sympatycznych mężczyzn. Dominik Sygnarowicz, teksty, wokal, gitara. Sebastian Lechowicz, gitara. Łukasz Kołcz, bas i Marcin Bogacz, perkusja. Powiedzieli tak w notce krótkiej, kazali im powiedzieć, że ich pragnieniem było zostanie urzędnikami państwowymi, ale ponieważ są tutaj, jakoś tak się dziwnie stało, zastanawiam się, co nie wyszło, gdzie popełnili błąd. Okazja jest jeszcze jedna ku temu, ponieważ oni są wszyscy spod Tarnowa i z Krakowa i w ogóle z okolic Galicji. Jutro urodziny ma Leopold Kozłowski, najstarszy pewnie klezmer Rzeczypospolitej, więc składam mu życzenia. Tymi on ma słowy, setne urodziny, tego nie powiedziałeś. 100 lat, tak. Znaczy ja po prostu, wiecie państwo, że jak się ma 100 lat, to dostaje się 3000. Czyli jednak warto dożyć. Panie Leopoldzie, wszystkiego dobrego. Na długie lata życia jeszcze panu życzymy. Także życzymy wszystkie piękne. Piosenki będą także w kontekście całości Ona ma relacje oraz druga piosenka, tak też a propos, Na austriackich blachach. Proszę kończyć. Dobrze, ja tak wcinam się, bo chłopaki są rzeczywiście przejęci i mają płytę, więc tak. Ja tylko chciałam podkreślić to, że jak zauważyliście państwo, większość, a właściwie nawet chyba wszyscy dzisiaj, są jednocześnie autorami swojego materiału, materiału, który grają i śpiewają. I za to dla nich największe brawa. A teraz egzotyczny dandy z paryskich bulwarów sam się przedstawia. Dzień dobry. Na parkingu szum przy ekspresie. W tych miejscach dwóch można się dowiedzieć rzeczy, co później kiedyś się przydadzą. Gdy przyjdzie gadać o czymś poza pracą, na nią tu mówią. Obcisła sukienka musi w tym roku pilnować się w święta. Z nim w roli głównej pół personelu, masny co mają miejsce w hotelu. Gdy jej na ekran wyskakuje złe okienko, to mu mówi, żeby przyszedł, żeby wziął jej na to zerknął. No bo nie wie, co ma kliknąć, żeby w końcu jej to znikło. On się pewnie na tym zna, mówi jej to jego wygląd. Ona ma relacje typu on, ona z nim, on o czym nie wie. Ona pred winą ludzi ciągle się łudzi, że kiedy ma modny strój, który ma modny krój, lecz gdy go widzi w stroju, chciałaby mieć mniej. On ma masywny tors i kartę multisport i chyba serio korzysta z niej. Raz kiedy jej zaproponował pomoc, odrzekła, nie trzeba, co znaczy jak wiadomo, by ją kochał i dotykał pod powierzchnią jej spódnicy i traktował jakby był na stanowisku kierowniczym. Nagle robi się upalnie, gdy jej mówi oficjalnie, że klimatyzacja w biurze działa mniej wydajnie. Ona nie wierzy w to, że taki duży chłopiec jak on boi się małej dziewczynki po 40 ledwo co. Ona ma relacje typu on, ona z nim, on o czym nie wie. Ona wbrew winom ludzi ciągle się łudzi, że kiedyś uda się im, bo ona ma relacje typu on, ona z nim, on o tym nie wie.